Labrīt, labrīt, labrīt. Kāds mēnesis šodien sākās? Jūnijs, ne? Pareizi, jā. Paldies Dievam, maijs nodzīvots un ir sācies jūnijs. Prieks ik vienu katru redzēt. Kā jūs zināt, vai nezināt, bet tagad to zināsiet, kad katru mēnešu pirmo nedēļu mums tagad saucās misionā nedēļa, ja? Ir cilvēki, kas ir paklausījuši Dievam un devušies kalpot citiem cilvēkiem uz citām vietām, tālākām, tuvākām. Un, kā jūs redzat, tur ir tāda skaista kastīte mūsējā misijā, tad jums tur ir iespēja iemest kaut kādu, ko jūs vēlaties, kaut kādu vēstulīt viņiem, kaut kādu naudiņu viņiem vai vēl nesko. Un tie, pašreiz no mūsu draudzes tieši ir, labi, no mūsu draudzes, jā, Rasa ir, jā, viņa ir, es aizmirsu jau kur, bet tālu, tur pie ziņojuma dēļ ir, jā, jūs varat aiziet, izlasīt. Un vēl ir Bārbala no Rīgas draudzes, viņa ir Krievijā kaut kur, jā. Tā ka, jā, izmantojiet izdevību, iemetiet kaut ko jauku, uzrakstiet, varbūt dievkalpojumu laikā, saņemt kaut kādu iedrošinājumu, ko viņām pateikt, jā. Tad par paziņojumiem šonedēļ, kas būs, ir pirmā mēneša nedēļa, un kā ierasts, tad arī trešdienā būs slavēšanas vakars, pulkstens 6:00 vakarā. Nevis šinī zālē, bet tur tāds gaitens, un otrā pusē ir mazā zāle. Ieeja ir nevis par šīm durvīm, kur jūs parastējat, bet par otrām, tur arī tāds durvis, jā. Un otrajā stāvā, mazajā zālē saucamajā, un tur būs slavēšanas vakars, tā ka mīļi gaidīt cik viens, cik katrs, kurš vēlās slavēt Dievu, pateikties. Vēl lūgums no draudzes vadības ir par nometni draudzes locekļi mīļi gaidīt nometnē, kas notiks no 21. Līdz 26. Jūlijam. Notiks ropažu novads, laikam tagad saucās Norkalnos. Kādi jau esat bijuši, kādi ne, varat mājās apsīties, kur tas ir. Tas ir mazliet vēl aiz Rīgas, ja no Kuldīgas puses skatāmies. Un tātad būs 6 dienas, būsim kopā visas draudzes, tā ka tā ir brīnišķīga iespēja atslēgties no apkārtējās pasaules, sadraudzēties ar jauniem cilvēkiem, brāļiem, māsām. Un katru gadu, kad esam bijuši, ir bijis ļoti svētīts laiks. Un māksa par to ir 50 eiro, bet kam nav, lai tas nav šķērslis. Un vienkārši pierakstīties pie Silārda. Silārds ir aizmugurē vīrietis stalts mājums ar roku tagad, ja? Pie viņa var pieiet, pierakstīties. Un lūgums ir to darīt līdz 30. jūnijam, jo lai mēs vienkārši varētu saplānot guļvietas, šķīvjus un visu kaut ko, ja? Citu. Un transportu un tā tālāk. Tā, tas par paziņojumiem viss. Kā ierasts, pēc tam dodamies slavēt Dievu, ja? Nekur neiesim, te pat slavēsim, ja? Bet nu, tā, metaforā runājot. Bet lasīju apustuļu darbus un man ļoti uzrunāja, kur viņi visi vienkārši sanāca kopā. Es aizmirsu, kur tas bija osta vai piestāta, nu viņi vienkārši krita ceļos un lūdz Dievu. Arni, ir tā, ja? Ir tāda bībelē vieta, ja? Jā, jā. Tāpēc man likās būt baigi forši, ja mēs arī šodien vienkārši, kā jūs zinat, jūs ceļos nekrītat, veikalā jūs nekrītat ceļos vai pie kāda cita nekrītat ceļos priekšā, ja? Tas ir kaut kas īpašs, jūs ar savu ķermeni, nu tā kā paaugstina to, pie kā priekšā jūs nokrīt ceļos. Un es gribētu, ka mēs visi, kas ir spējīgi nokrist ceļos šorīt, vienkārši sāksim dievkalpojumu nokrīto ceļos un pasakoties Dievam un aizlūcot par dievkalpojumu, ja? Paldies Tev, vainais Dievs, paldies, ka Tu esi kungs un ķēniņš un nav neviena cita, kas valdītu debesīs un ir zemes. Paldies, ka mums ir iespēja šodien šeit būt. Paldies, ka Tu mūs apģērbi, paldies, ka Tu mūs pabaro, paldies, ka mums rūpējies. Paldies, ka esam pasargāti, paldies, ka mēs esam kā cālēns zem Tavu spānu, vainais Dievs. Paldies, ka neviens mums nevar piekļūt, ja Tu vien to neakceptē, ja Tu vien to nepieļauj. Paldies, ka Tu nekad neliec uz mūsu pleciem vairāk, nekā mēs spētu nest. Paldies, ka Tu esi nomodā par mums, paldies, ka Tu nesnaudi. Paldies Tev, mīļais Kungs, ka Tu mūs aizstāv, paldies, ka Tu par mums iestājies. Paldies, ka mums nav jācīnās, paldies, ka Tu cīnies par mums. Paldies, ka tu esi mums par priekšu. Paldies, ka tu esi kā cietoksnis, kur mēs varam patvērties, kur mēs varam doties un patvērties no viss, kas mūs nospiež nomāc. Paldies, ka mēs savus rūpes un raizes varam uzticēt tev. Kungs, paldies tev, Debes Tēvs. Paldies, ka tu esi lielāks par mūsu problēmām. Paldies, ka tu esi lielāks par visu, kas jebkad bijis. Paldies, ka tu viens valdi tiešām. Mēs tev pasakamies, kungs. Paldies, ka mēs varam būt tavi bērni. Paldies, ka mums nav jāizpērk mūsu grēku. Paldies, ka Jēzus Kristus tu to izdarīji pie krusta. Paldies, ka esam pilnīgi brīvi. Paldies tev, Jēzus, kungs. Paldies tev, Debes Tēvs. Tiešām gribam staigāt ar tevi katru dienu, Jēzus Dievs. Kungs, tiešām, ar šādām pateicīgām sirdīm, palīdz mums Tev slavēt, palīdz mums Tev pateikties. Mīļais Dievs, un paldies, ka mēs varam dzīvot uzvarās. Mīļais Debes Tēvs, paldies par to, ko Tu šodien mums esi sagatavojis šeit dievkalpojumā. Paldies Tev, mīļais Dievs, mēs Tev slavējam, mēs Tev godinām. Tev vienam visu slavu un visu gods. Amen. Dievs tiešām ir labs, un Viņš ir aicinājis mūs kopā savā vārdā. Jēzus vārdā mēs arī šeit esam un gribam paaugstināt viņu, jo viņš vienīgais tā vērts, viņš vienīgais tā cienīgs, viņš vienīgais ir Dievs, nav citu Dievu. Amen. Dievs mūs aicinājis kopā viņa vārdā, viņu pielu godāt no sirds vēlamies. Atvērt Dieva svētam garam, saņemt viņa svētībās, saņemt viņa svētībās. Dievs mūs aicinājis kopā viņa vārdā, viņu pielu godāt no sirds vēlamies. Gribam sirdis atvērt Dieva svētam garam, saņemt viņa svētībās, saņemt viņa svētībās. Tā mīlestība ir nemainīga, tā žēlastība nekad nebeidzās. Tā ir jaunai krītu, jaunai krītu, ir uzticams mūsu Dievs, ir uzticams Viņš. Tā ir jaunai krītu, jaunai krītu, ir uzticams mūsu Dievs, ir uzticams Viņš. Dievs mūs aicinājis kopā viņa vārdā, viņu pielu godāt no sirds vēlamies. Gribam sirdis atvērt Dieva svētam garam, saņemt viņa svētībās, saņemt viņa svētībās. Tā mīlestība ir nemainīga, tā žēlastība nekad nebeidzās. Tā ir jaunai krītu, jaunai krītu, ir uzticams mūsu Dievs, ir uzticams Viņš. Tā ir jaunai krītu, jaunai krītu, ir uzticams mūsu Dievs, ir uzticams Viņš, ir uzticams Viņš, ir uzticams Viņš. Teici to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Teici to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, un tā uzticība paliek mūžīgi. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Un tā kunga uzticība, un tā uzticība, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Jēzus, Jēzus Kristus mans draugs, nekad nemainītu viņu pret kaut ko citu. Jēzus, Jēzus Kristus mans draugs, nekad nemainītu viņu pret kaut ko citu. Jēzus, Jēzus Kristus mans draugs, nekad nemainītu viņu pret kaut ko citu. Jēzus, Jēzus Kristus mans draugs, nekad nemainītu viņu pret kaut ko citu. Jūtu tagad manā sirdī mājotu, un es lūdzu, lai tur vienmēr vienmēr paliktu. Un kad tēva mājās es Jēzu reiz nokļūšu, priekā asaras man līdz, kad tāvu vaigu skatīšu. Jēzus, Jēzus Kristus mans draugs, nekad nemainītu viņu pret kaut ko citu. Jēzus, Jēzus Kristus mans draugs, nekad nemainītu viņu pret kaut ko citu. Es jūtu manā sirdī tagad mājotu, un es lūdzu, lai tur vienmēr paliktu. Un kad tēva mājās es Jēzu reiz nokļūšu, priekā asaras man līdz, kad tāvu vaigu skatīšu. Es jūtu manā sirdī tagad mājotu, un es lūdzu, lai tur vienmēr paliktu. Un kad tēva mājās es Jēzu reiz nokļūšu, priekā asaras man līdz, kad tāvu vaigu skatīšu. Nāc tu vāk man pārvārdiem vēl, lai mana sirds nojū. Kungs uz lūku, lai nešaubos, un vēlos sekot tev. Nāc tu vāk pārvārdiem vēl, lai mana sirds dojū. Kungs uz lūku, lai nešaubos, un vēlu sekot tev. Ar tevi esmu baltāks kā sniegs, grēksārtāks kā purpurs, barēnu tā kļūs. Bez tevis būtu akals mans Dievs, tad rādī man ceļu, ceļu pie Tevis, Kungs. Šodien, šodien es vēlu sekot Tev. Šodien, es vēlu sekot Tev. Priekā asaras reizēm pārī plūst, un miers vaidījums, kā tas varbūt. Esmu atrādījis mīlestību šo. Priekā asaras reizēm pārī plūst, un miers vaidījums, kā tas varbūt esmu atrādījis mīlestību šo. Ar tevi esmu baltāks kā sniegs, grēksārtāks kā purpurs, parādu tā kļūs. Bez tevis būtu akls mans Dievs, tad rādi man ceļu, ceļu pie Tevis, Kungs. Šodien, es vēlu sakotē šodien, šodien, šodien, es vēlu sakotē Es vēlu sekot paklausīt tavam garam, jo gars ir labprātīgs, bet miesa nedar nenieka, Tēvs, un es lūdzu, lai mēs to katru dienu atceramies, Kungs, ka mūsu miesa ir vāja. Un Tēvs, tāpēc lūdzu, lai mums katru dienu ir laiks ar Tevi, Dievs, ka Tu mūs stiprini, ka Tu mūs iedrošini, ka Tu mūs cel, Tēvs, un dod spēku iet uz priekšu, Kungs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mums esi un ka mums nav savās vājībās jādzīvo, bet ka mēs varam to visu likt Tev pie kājām un tādā veidā uzvarēt savus vājības grēku, Kungs. Un vienkārši būt tīri Tavā priekšā. Paldies Tev par to, Jēzus vārdā. Dārgais krusts, kur glābējs mans, bez grēka tīrs, mirst manīs dēļ. Ak, dārgais krusts, kur glābējs mans, bez grēka tīrs, mirst manīs dēļ. Tā mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokāmā. Tā mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokāmā. Pie krustā šī man brīvībā ar asinīm ir nopirktā. Pie krustā šī man brīvībā ar asinīm ir nopirktā. Kad mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta, ko tu dzīvības kokāmā. Kad mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta, ko tu dzīvības kokāmā. No krusta šī kā upē plūst, man žēlastība cerībā. No krustā šī, kā upē plūst, man žēlastība cerībā. Jo mīlestība pārvērst, vietā. Šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man, jo mīlestība pārvērtā. Šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Ak, dārgais krusts, kas atbrīvo, man dvēseli un mieru dot. Ak, dārgais krusts, kas atbrīvo, man dvēseli un mieru dot. Ja mīlestība pārvērtā, šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Ja mīlestība pārvērtā, šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Ja mīlestība pārvērtā, šo raupjo krusta sta koku dzīvības kokā man. Mēs tās paldies, ka tu tiešām esi, kungs, atdevis pašu dārgāko tās. Kungs, tu esi ļāvis, lai tavs dēls nāk šajā pasaulē, un tas nomirs par mūsu grēkiem, kungs, kā arī mēs dzīvot, kungs, kā arī mums būtu dzīvība, debesu tēvs. Paldies Tev, kungs, ka lai cik tas būtu skarbi bijis tās, Tu esi mūs atpircis tās no šīs pasaules, Tu esi mūs atpircis no grēka, kungs, un Tu mūs saņem un pieņem, kungs, tādu, kādu mēs arī nākam, kungs, un pateicībā arī nākam, kungs. Zinot, kungs, ka par visu ir samaksāts, par visu ir samaksāts, Jēzus par visu ir samaksājis, un mums ir piedots. Paldies Tev, debesu tās, paldies, ka Tu esi bijis labs, un Tu joprojām esi tāds un būsi. Dievs, paldies Tev, kungs, ka Tu esi nemainīgs, debesu tās, paldies, ka Tu esi uzticams vienmēr. Kungs, Tavs vārds, lai tiek turēts svēts, kungs, mūsu vidū, kungs, šajā dienā un turpmāk, kungs. Jēzus Kristus vārdā Tev to lūdzam, kungs. Amen. Dievs savā vārdā ir solījis, ka viņš draudzē izpaudīsies savā spēkā, savā varā, savā varenībā, savā gudrībā, daudzveidīgajā. Un mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmata, pirmā nodaļa, mēs tur lasām par to, ka kaut kur pašā sākumā, ka Dieva troņa priekšā ir septiņi Dieva gari. Tāda neaptverama pilnība. Un tā kā es šodien gribu pieskārties kādām lietām, kas ar saistās ar Dieva gara darbību, ar izpausmi, konkrētā vietā, kā mēs lasām Apustuļu darbos 8. Nodaļā, konkrētā vietā, konkrētā laikā, konkrētos apstākļos, tad mēs droši uzticēsimies Dievam, kad arī mūsu apstākļos, mūsu vietā, man, arī manā dzīvē, manos izaicinājumos, manās vajadzībās, arī nebaidīšos teikt vārdu, manās problēmās, Viņš, lai viņam ir tiesība nākt, lai viņš var izpausties. Bet, lai tas notiktos, arī mums no savas puses kaut kas ir vajadzīgs. Mums vajag būt ļoti, mums vajag Dieva bijību. Mums vajag arī ļoti tādu jūtīgu sirdi attiecībā pret Dieva garu. Jo viņš ir tik glezns, viņš ir tāds, ja to var teikt džentlemenis, ka viņš nekad savu kāju, mūsu puspavērtās durvīs neieliks. Tikai tad, ja tu savā vajadzībā, kad tu apzinies to, ja, tikai tad, kad tu sacīsi, svētais gars palīdzi man, dodi padomu, dari kaut ko, es nezinu te, ko darīt un kā, palīdzi man. Tikai tad viņš lietos savu autoritāti un savu varu, lai risinātu to situāciju, kurā tu esi. Mēs gan kā cilvēki, tiksim, psiholoģiski esam atšķirīgi, vīri parasti tādi, ka ja kaut kāda situācija ir, tad vīrišķīgi ir tas risināt to. Un Dievs lieto vīrus, ka var atrisināt, ka nav tā, ka nu, ir bezceris. Nav tā. Diemžēl viena daļa no vīriem grib drīzāk izbēgt vai iet kaut kādu it kā vieglāku ceļu. Nav iespējams izbēgt. Mēs esam radīti, lai mēs risinātu to situāciju, ar kuru sastopamies. Un Dievs, un ja mēs esam ar Jēzu, ja Svētais Gars mums nāk palīgā, mēs lūdzam, viņš dod mums risinājumu. Mēs izejam cauri. Ar sievietēm ir savādāk. Sievietēm vairāk vajag runāt. Un tas ir labi, ja jūs arī savā starpā runājaties un draudzēties un izsakat. Nu, un, bet atkal tas jautājums ir attiecībā tai laulības dzīvē. Ir tā, ka es neteikšu tā, ka es neesmu eksperts, es tagad pateikšu, ko un kā vajag, bet redz, mūsu garīgā dzīve ir tā, tas ir vienas līmenis. Mūsu, teiksim, sadraudzība vai laulība, tas ir cits līmenis. Tas neskar tikai teiksim, mūsu to garīgo dzīvi. Tas skar mūsu attiecības, mūsu dvēseli. Tas skar to, kādā veidā mēs esam atšķirīgi un kā Dievs ir paredzējis, lai mēs kopīgi būtu vienas veselas. Mēs piepildītu to, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Un lūdzu, nedomājiet, es negribētu, ka jūs domātu, ka nu, tad mēs tagad tikai par tiem mākoņiem lidosim, par garīgām lietām. Nē, par mākoņiem ar vajag. Ja? Mums vajag, mēs neesam, kā kāds mācītājs no Korejas savā laikā teica tā, viņš teica, mēs neesam kā vistas. Nu, tas ir barībai. Ja? Mums ir cita dzīves kvalitāte. Mēs esam no jauna piedzimuši, mēs esam Dieva bērni. Un pat pirms tā vēl mums jau ir kaut kas tāds no Dieva, kas nav citai radībai. Un lūk, tāpēc nu, tad mācīsimies šīs abas lietas. Man tā liekas, ka dažkārt ir tā, ka tās, teiksim, tās saskarsmes lietas mūsu ikdienā ar citiem cilvēkiem un mūsu laulībā, tā ir atkal cita skola. Un lūdzu, nedomājiet, kad vienīgais risinājums visām lietām ir lūkšana un Dieva gars. Tas līdz, bet ir kaut kas jādara. Cilvēka sirds ir ļoti plaša, ļoti liela. Un cilvēka sirdī ir daudz tādas, varētu teikt, līdzības sakot, istabas. Un nav noslēpums, ja mēs, teiksim, esam godīgi, tad mums katram cilvēkam var būt tai mūsu sirdī kādas istabas aizslēgtas. Tur ir kaut kas tāds, kas ir nepatīkams. Kaut kas no pagātnes. Kaut kas no paša nepatīkam pārdzīvotā. Tur ir kādi aizvainojumi. Un vēl citas lietas, ja Dievs ļaus, mēs konkrētāk par to runāsim, ja Dievs uz to vadīs. Un tad ir tā, kamēr mēs paši, jā, starp citu, te arī darbojas tas vīrieši, tas princips, tas, kad vieglāk ir it kā aizmirst. Un ir dažādi līdzekļi, ja, lai aizmirstos, ja, vai kaut kādu kaifu baudīt. Vieglāk aizmirst. Mēs kā cilvēki dažkārt gribam kādas lietas, ir tās teikt, norakt. Aizmirst. Tas bija sen, tas man vairs neskar, tas bija tad un tad. Bet zinamos apstākļos, kad tu sastopi to cilvēku, uzreiz tev mutuļu augšā. Ceļās augšā tas, kas tur, ko tu domāji, nevar to. Vienīgais ceļš ir, ka mēs taisam vaļā durvis, ceļam gaismā, attiecīgi, vai laulībā savstarpēji, vai atkal kādā citā saskarā, ka mēs ceļam gaismā, ka mēs sakam, piemēram, sakam arī, man tas un tas tur bija tāds pret tevi, piedod man, es neapzinos pat, ka es būtu vainīgs, bet saku to, bet tomēr saka, piedod man to attiecību dēļ, lai arī tas otrs cilvēks, lai viņš arī nāktu šai gaismā. Un viss, ko mēs ceļam gaismā, apspīd gaisma, tur vairs nav nekādas tumsas. Un tagad tas jautājums par velnu vai par tiem demoniskiem spēkiem. Viņiem ir vara tikai tik ilgi, teiksim, sākums ir tas, ko mēs apzināti vai neapzināti, viņam pavēram kādas durtiņas. Mēs parasti tikām pievilti. Bet vara beidzās tikai tad, kad mēs tur tās durtiņas atveram tam kungam un ceļam gaismā. Un ne tikai tam kungam, arī savstarpēji mēs ceļam gaismā to. Un viss, ko apspīd gaisma, tur vairs nav nekādas tumsas. Un līdz ko ceļam gaismā, ar to brīdi velnam vara beidzās, līdz ko tu cel gaismā. Jo viņam ir vara tikai, kamēr viņš var mūs pierunāt ar saviem čukstiem un māņiem, kad, nu, nezinu, ko te citi pateiks, vai, nu, tas jau bija tik, nu, tas jau nav tik svarīgi, vai, un ko te citi teiks, nu, tagad tu pateiks, nu, ko te padomās par tevi, un tā tam līdzīgi, un vis, teiksim, tādā veidā viņš strādā, ienaidnieks, lai mūsos celtu nocietinājumus, bet Jēzus vārdā mēs tos noārdam, Kā mēs novārdam? Mēs ceļam gaismā. Un kad ceļam gaismā, tur vairs nav nekāda punktumsa, un viņam ar visa vara beidzas. Un tātad gribu uz jums runāt par kādu notikumu. Tas aprakstīts Apostoļu darbu grāmatas 8. Nodaļā. Tā kā šodien arī ir, jums ar draudze ir šī labā tradīcija, par misiones jautājumiem un par misioni, tad mēs varam Apostoļu darbu grāmatas 8. Nodaļā varam redzēt aprakstītu kādu misijas, teiksim, darbību vai kalpošanu. Un to es pieļauju, ka jūs to zināt. Jūs esat arī Bībeles lasītāji. Nav tā, ka jūs tikai te svētdienā paklausties un kaut ko. Ja, ja varbūt kristīgā rādio vai kaut kur citur, varbūt arī kādā citā baznīcā paklausties ar to ir viss. Nē, mēs lasām Dieva vārdu. Mēs zinām, ka tur ir dzīvība. Un kad šie Dieva vārdi atveras, viņi mūs dara gudrus. Un tā gudrība mums ir vajadzības ikdienā. Ne tikai garīgās lietās, bet arī ikdienā. Un vārdi atveras. Tie mūs dara gudrus. Tāpēc mums vajag tos vārdus gan zināt, gan apsēt sevi ar šiem vārdiem. Vienalga, lai salna nāk, kaut kas nosalst, bet tie vārdi mēs ejam atkal. Mēs ejam aklau un tie vārdi padara labo darbu. Jo vienmēr nekad nav tā, kad kaut kādas, teiksim, mistiskas labas lietas notiek, tikai tāpat parasti tā. Dieva ceļš ir tāds, viņš sūta savu vārdu un viņš tad to apstiprina. Un viņa vārds, kas no viņa mutes iet, tas tukšā atpakaļ neatgriežas. Viņš izdara to, kamdēļ Dievs viņu ir sūtījis. Un mēs varam droši uzticēties Dievu vārdam, rakstītam, un es jums teikšu tā. Es nezinu, vai arī jūs te skarate kuldīgā, bet tur Zemgalē un tur, teiksim, ap Rīgu un tā, skar dažādas tādas domas par to, it kā par to, ka te esot daudz kļūdu. Dažkārt varam dzirdēt, kā teoloģiski tur spriež par dažādiem jautājumiem un lietām, un tad, kad saka, te ir rakstīts tā, bet tai oriģināla valodā ir tā rakstīts un tā. Mīļie, ņemiet vērā to, priekš mūsu glābšanas pietiek ar jebkuru Bībeles tulkojumu, kas mums ir mūsu rīcībā, ko mēs lietojam. Pietiek ar jebkuru. Un tas ir vienkārši ticēt uz kungu Jēzu, uz evaņģēliju, teiksim, apzināties savus grēkus, atzīt, nožēlot, atgriezties, un tu tiec glābts. Tu, jāsaka, tu rakstīts tā, atgriezieties no grēkiem, liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai dabūtu grēku piedošanu un saņemt svētā gar dāvanu. Ja? Kas tic un tev kristīt, tas taps svēts. Un ticīgiem šīs zīmes ies līdz. Lūk tas ir sākums, tas ir vienkārši. Un tā ir patiesība. Un tad, kad mēs esam, teiksim, kaut kur šai procesā un jau kaut ko to no tā manis citētā jau izpildījuši, tad mēs turpinām sekot tam kungam. Mēs turpinām stāvēt, mēs turpinām augt, mēs turpinām darboties. Un tas nav tā, ka tu tagad esi tik pilnīgs, tā kā tev vairs ne. Ne, mīļie, mēs esam uz zemes, ienaidnieks darbojas, mēs esam vēl savā miesā. Mēs nododam nāvē to, kas pieder šai zemē un kas ir no mūsu miesas, un mēs meklējam izprast to, kas ir Dieva prāts, to, kas labs, tīkams un pilnīgs. Tas mums ir nepieciešams. Un ja mēs šo ceļu ejam un turpinam iet, tad, ziniet, nāk laiks, kad būs vēl citi Bībeles tulkojumi. Būs daži cilvēki, kas teiks, nu, tie visi pārie nav pareizi, šis tagad ir pareizais. Nu, lai jau cilvēki runā. Cilvēki ir raduši, teiksim, mēs raduši aizrauties ar kaut ko. Nu tagad būs. Tas iepriekšējais nedarbojās vai kā? Nē. Tas, ka nedarbojās, tā vaina meklējam mūsos. Ne tam dēļ, ka te ir nepilnības. Starp citu, mēs visi lietojam tulkojumus. Kāda problēma? Kāda problēma ir, ja kāds sludinā citā valodā, citā mēlē, ja mēs sakam vecā Bībeles valodā, un kāds tulko? Kāda problēma? Ja to var saprast, ja to var pieņemt, var dzirdēt, ticība nāk, ja, tas darbojas. Un tā tad mūsu glābšanai tas neko nepieliek, neatņem. Ja pareizāk sakot, neko neatņem, ja mēs nezinām to orģinālu valodu. Bet ja mēs zinām, ka Jēzus Kristus, ka viņā mums ir grēka piedošana, ka mūsu vārds ir dzīvības grāmatā, ja, ka Jēzus ir velnu uzvarējis, nāvu un elu uzvarējis, un viņam ir nāves un elles atslēgas. Ja, viņš, redz, ar ienaidnieks nekā nevar bez viņa. Ja, viņam ir dota kāda iespēja mūs kārdināt, lai pierādītu to šiem demoniskiem spēkiem, ka tas, kas ir Jēzu Kristu, tas nav uzvarams. Mēs uzvaram, ja, ja mēs paliekam šai ticībā un sekojam tam kungam. Tātad, lūk, Apostoļu darbos 8. Nodaļā šī te misija sākās nu, ne tā, kā mums patreiz Latvijā. Mums patreiz Latvijā ir tā, ka tā vien liekas ir tāds miers, ka neviens nekā nepušplēstu vārdu it kā pret mums nesaka, ka mēs varam, mums ir atvērtas durvis, ka mēs varam nest evaņģēliju teikt, un tas ir mūsu uzdevums. Un ir labi, ja mēs to daram. Ja mēs nedaram, tad mēs nesējam. Un kur ir tāds zemnieks, kas vai rudenī, vai pavasarī nesētu? Kas tas par zemnieku? Kas tas būtu par Dievu bērnu, ja mēs nesētu Dievu vārdu tajās iespējās, kur Dievs mums dod? Un lūk, tur šī te misija sākās. Tas ir draudzes sākums, sākās ar to, ka bija kāds vīrs, kas tā zināja svētos rakstus, ja? Toru un Tanahu, ja, saka to, Mozus grāmatas un praviešus un dziesmas, viņš tā zināja, ka viņš saskatīja tie, kas pielūdz Jēzu kā Mesiju, ka tie ir galīgi, ja? Un viņš sāk viņus vajāt tos, un tas bija Sauls, farizejs. Un varat iedomāties, kāds viņš izskatījās. Vienkārši kā ēbrejs. Viņam varēja būt gari mati, gara bārda, te varēja būt kaut kas saskrullēts, varbūt te kaut kas pie pieres viņam bija. Viss pēc jūdeisma. Nav problēma. Ja? Arī šodien var sastapt tādus cilvēkus. Ja? Tā ir, teiksim, tas ir tas, tas nav tas, ko ir rakstīts šie 10 baušļi vai vēl kaut kas. Tas ir tas, kāda izveidojusies šī jūdeiskā tradīcija. Kā tautas kultūra pat, ja? Lai mēs varam iedomāties, kāds viņš bija un kā viņš karoja pret kunga Jēzus sekotājiem. Cietumā. Kā, nu, es negribu pieminēt. Un tad, kad viņš tā karoja pret šiem ticīgiem, kas ticēja, ka Jēzus ir Mesija, viņš tā karoja, ka viņi, šie cilvēki, tie daudzie tūkstoši, kas tur bija Jeruzālē un pilsētā, viņi izklīda. Viņi bēga, sargāja savu dzīvību. Nu, viņi jau nebija vieni, bija sieva, vīrs, bija bērni. Un nebija tā, kā mums, mūsu laikā, ja, viens, divi bērni, vai, nu, labi, ja divi, vai kā, vai piedošana, Dievs, nu, tas cits jautājums atkal, ja. Un tad, kad viņi bēga, ja, tad viņi, bet izklīdinātie, sludināja evaņģēliju. Viņi stāstīja šo labo vēstu, kuras dēļ viņi tiek vajāti. Un viņi stāsta citiem, un tagad te ir īpaši atzīmēts kāds Filips. Un atminieties, Filips ir viens no tiem draudzes, tiem kalpotājiem diakoniem. Ja? Par viņiem bija tāda prasība, tāda kvalifikācija, lai viņiem būtu laba slava, un viņi būtu svētā gara un gudrības pilni. Tātad, saprotiet, ne tikai svētā gara pilni, bet lai viņiem būtu gudrība, lai viņi būtu saprātīgi cilvēki, gudri cilvēki. Un par Filipu arī lasam, ka viņš tāds bija. Un mēs lasam arī tur par kādu citu, kas iepriekš tāds Stefanas bija atminieties, ja? Arī viens no šiem, arī svētā gara pilns. Un Dievs viņam deva tādu gudrību, ka viņš, starp citu, mēs arī varam, es neteikšu, ka visi mēs, ja? Bet varbūt kāds no jums, kurš ir tā, teiksim, caur kuru tā Dieva gars darbojas, ka dod tev tādu gudrību, bet nevis tad, kad tu sēdi un klusē, bet tad, kad tu sastopies ar izaicinājumu, kad tur sāk kāds Ja, piemēram, ja situācija tāda, piemēram, tu dzirdi kaut kur, vai uz ielas, vai autobusā, vai tirgo veikla, kāds sāk kaut kādā veidā vai zaimot Dievu, vai kaut ko sliktu runāt pret tiem, kas tic uz Jēzu Kristu, ka viņš ir Mesija, ka viņš ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Tad tu jūti, vienkārši tu jūti, ka man kaut kas jāsaka, kaut kas ir jādara. Un pirmais ir, ko tu dari, pirmais ir tas, ka tu sāc Dievu lūgt tieši par šo situāciju. Un tu zini to, ka tev ir Jēzus vārdā, tev ir vara Jēzus vārdā šo dēmonisko izpausmi saistīt. Un tu tā pie sevis vari teikt, tev pat nav jāpaceļ balss, tev pat nav jāiet klāt, tur kaut kas neskas tur viņam jāstaigā apkārt, tā kā pie Ēriks mūriem, ja, septiņi reizi vai kā, vai septiņas dienas. Bet tu vari lūkšanā Jēzus vārdā saistīt. Un tu zini, līdz ko tu kaut ko tādu darīsi pret šiem dēmoniskiem spēkiem, kas tur izpaužās, viņi tevi atpazīs. Viņi jau tevi zinās. Varbūt var notikt tā, ka viņi kļūst brīvi. Var notikt tā, ka viņi turpina. Un ka tev atkal Dievs dod vārdus, kā viņam, kā argumentēt, ka tas, ko viņš apgalvo, tas ir, tas nekas nav. Tas ir tukšas runas, jāsaka, muļķības, jāsaka. Tur nav nekāda pamata. Var notikt tā. Bet tikai tad, kad ir situācija. Un kad tu redzi šai situācijā, ka tu neesi vienaldzīgs, tu kaut ko, tu gribi darīt, tu lūdz, kungs, palīdz man, ko lai es daru, te es esmu. Un ziniet, mēs nekad neesam nekur nekādā vietā nejauši. Viņš tur augšā to zin. Un iespējams, ka viņš mūs noliek tai situācijā, kā vienīgo, teiksim, kā savu mēli, kā savu roku, kā savu rīku noliek, Un tad tas izaicinājums nāk, tad nebēgsim. No ienaidnieka nevajag bēgt. No kārdināšanām zinamās vietās gan labāk. Tu zini, kur, ja tur es iešu, tad man atkal būs varbūt jādzer. Vai tā glāzīt, tā pieklājus glāzīt jālieto vai kā. Bet ar ienaidnieku ir tā, kas mēs esam, uz to mēs stāvam un mēs paliekam. Jo tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas pasaulē. Un mēs Jēzus vārdā, redz, un šie spēki, kas mums apkārti, viņi paklaus un padodas, kad mēs pielietojam Jēzus vārdu un dodam šiem spēkiem rīkojumu, pavēli. Saprotiet? Velns nekad nav bijis lielāks par mums. Dievs ir radītājs. Velns ir radījums. Tā ir milzīga atšķirība. Viņam nav visa vara. Jēzus saka, man ir dota visa vara debesīs un ir zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem. Visas tautas. Jā, man prieka, te bija dziesma, kur dziedāja. Visām tautām. Nav nekāda izņēmuma. Nav nekāds kaut kas īpašais. Visiem ir iespēja, lai ir iespēja dzirdēt, kā tu savā mācas valodā. Ja? Saki šiem cilvēkiem. Ja? Un ir iespēja nākt. Tad, kad ir izaicinājums, tad tas ir izaicinājums mums, lai tas, ko mēs esam savā lūkšanu kambarī, teiksim, baudījuši, stiprinājušies, lasot Dievu vārdu, vai draudzē sanākuši, tad ir izaicinājums, nu tagad pielieto. Es zinu, ka pirmo reizi kaut ko izrunāt pret šiem dēmoniskiem spēkiem nav viegli. Man ir bijis tā, kad es gribu teikt, un man te viss te nočūkst kaklā. Bet tad es atkal skatos Dieva vārdā, kur es atrodu, kā tad to darīt. Atminieties, tur ir apustulis Pāvils, kurš vairs nav vajātājs, bet tā ir Kristus liecinieks. Un ļoti iespējams, ka viņam palika gan šī bārda, gan kaut kas no tās ebreju kultūras, no jūdaisma, ļoti iespējams. Iespējams, ka tur kaut kāds bārksts bija pie drēbēm vai starp citu Jēzus. Ja? Atminieties, Jēzus, kad tur bija kāda sieviete, kas bija, viņai bija tāda ticība savā sirdī. Ja es tikai pieskāršos izlūkots drēbju vīlei, bet patiesībā tur ir runa par to bārksti, kas ebrējiem, ja? Pie drēbēm, kas simbolizē Dieva vārdu, Un viņai tā kā ebrietē, ja es pieskāršos pie tā, tikšu dziedinātā. Un tā notiek. Ja? Lūk, tad, tur visi tas ebreiskais. Tās tā cita mūsu saknes. Nav problēma ar to. Bet apostolis Pāvils, kad viņš raksta galitiešiem un kad arī viņi sastopās ar šo te, teiksim, savu veidu tādu strīdus jautājumu, nu tad tiem pagāniem ar vajag tagad apgraizīšanu un to un to un to darīt. Viņi pateica, nevajag. Viņi teica, viņiem nevajag to jūgu uzlikt, ko mūsu tēvi nespēja nest. Bet tad viņš saka, viņiem vajag sargāties no, no nu palīdziet, nu kā tu rakstīts ir apostolu darbos, nu, kas tur ir īpaši uztvērts no šīs no vecā darības. Tātad sargāties no netiklības, gaļa, kur, ir cil, kur nav asinis noticināts, ja, tā, tāda, no tu lietot pārtikā, un, nu, kas bija ceturtais, elkupuriem. Ja, šīs te četras lietas. Un tad tur nobeidz ar tādiem vārdiem, dzīvojiet veseli, lai Dievs jūs svētī. Tas kungs ar jums ir, ja? Kalpojiet viņam un izplatiet tālāk evaņģēliju. Lūk, tātad, labi, mēs aizgājam jau kādās citās lietas, bet tagad lūk pie šī astotās nodaļas. Un tad, kad viņi, Filips aiziet Samarijā, kādā Samarijas pilsētā, 5. pantā, 8. nodaļā, un sludināja tiem Kristu. Un tad, kad Filips sludināja tiem Kristu, ko mēs tu lasam, kas, kāds bija rezultāts? Ļaudis pulkiem un uzmanīgi un vienprātīgi uzklausīja Filipa vārdus un skatīja zīmes, ko viņš darīja. Jo no daudziem, kam bija nešķīsti, gari tie izgāja, stiprā balsī brēgdami un daudz paralītiķu un tīzlu tika dziedināti, un liela līksmība valdīja tanī pilsētā. Te mēs varam redzēt, kādā veidā caur Filipu Dieva gars izpaudās. Kādā veidā? Viņš sacīja vārdus par Kristu. Ko nozīmē Kristus? Vai ebrejiski Mesija, grieķiski Kristus? No, mums no grieķu valodas, tas ir tulkots, ja, latviskots. Ko nozīmē Kristus? Mesija, pasaules glābējs. Tas ir tas, kas kristi ar svēto garu. Viņš ir tas, jo to gaidīja ebreji, viņi gaidīja, kad svētais gars būs pār visiem cilvēkiem, ne tikai pār atsevišķiem. Un lūk, kad viņš sludināja Kristu, ka viņš ir tas, tad Kristus savā spēkā apstiprinājās. Un notika tā, kā rakstīts Markus evaņģēlijā 16. Nodaļā. Šīs zīmes ticīgiem ieslīdz. Lūk, šīs zīmes ieslīdz. Kas tad tur notika? Kādas bija tās zīmes? Tur, tur starp klausītājiem bija arī tādi, kas bija, kuri bija pārņemti no nešķīstiem gariem. Kas tas ir vai kā tas ir? Varbūt jūs atmieties Mariju Magdalēnu, no kuras tas kungs bija izdzinis 7 ļaunus garus. Mēs jau varam likties gudri un teikt, medicīna jau visu zina, tur jau nezināja, medicīna tā nebija attīstīta un tad, tad nu tā nosauca tās lietas, ko tagad jau mēs zinām. Ja? Mēs zinām līdz zināmai robežai. Es nesen pabeidzu kādus kursus, aukļu kursus, varbūt jums savā liekās, bet tā kā man, man tagad vienu dienu nedēļā es pieskatu divus savus mazbērnus. Marku, viņam ir tikko maija sākumā palika 2 gadi, Loretai janvāri gadiņš palika. Un tad es nodomāju, ir labi man uzzināt, nu it kā, nu ko tu man vajag zināt? Mēs paši esam 4 bērnus izaudzinājuši. Bet man bija doma, bet man vajadzētu uzzināt. Piemēram, kā to bērnu kratīt, ja vajag kratīt, ja viņš ir aizriest tā pamatīgi. Nu un vēl citas lietas. Un ziniet, un es šajos kursos biju samaksāju labu naudu, bet ziniet, tie bija vērtīgi. Tur stāstīja daudz un dažādus vērojumus un pētījumus par bērnu attīstību. Un es uzzināju arī to, kā kratīt vajag. Tu arī uzzināji, bet daudz kādas interesantas lietas. Ja? Un tad ir tā, ka tad ir tā, ka tie, tur tie psihologi, arī bija divi dažādi psihologi bija, par bērnu attīstību un vēl par kādām lietām. No vienas puses kādreiz liekas, kad tu dzirdi, kad psihologs, kas netic uz kungu Jēzu, kad viņš stāsta, liekas, Dievs nav vajadzīgs. Viss ir zināms. Tas notiek tā, un tas notiek tā, un tas ir tāpēc, un tas ir tāpēc. Bet tad kādā gadījumā, jā, tur bija arī kāda bērna ārste, un tur vispār ļoti vērtīgas lekcijas bija. Un tad kādā gadījumā viens šis gudrais, tas ir labi, slava Dievam. Viņš saka tā, viņš stāsta kādu gadījumu, kas notikās, viņš saka, nu, tas bija no augšas. Mīļie, ar visām zināšanām mums vajag to, kas nāk no augšas. Un jo dažkārt ir tā, nu, piemēram, ja cilvēkam ir kāda diagnoze, tad tas ir tā, ka no medicīnas puses, ja es kļūdos, jūs man piedodiet, ja jūs esat kādi mediķi un palīdziet, tad man pēc tam pasakat, ka var, to, var cilvēkam, piemēram, narkomānam, ja, es dzirdēju vakar liecību arī, vienā tajā rehabilitācijas centrā, tur bija 5 gadu jubileja, un tur vairākas liecības bija no šiem vīriem, un tad viņš sacīja, es biju tādā stāvoklī, ka man ārsts teica tā, ja tu gribi, es tev uzrakstīšu izziņu, ka tu esi uz mūžu, tu esi narkomāns. Ka tev nu, tāds tu esi, un tas ir caur tas viss. Bet viņš tic uz Jēzu, un tas kungs viņu brīvu darīs. Mīļie, Dievs ir tas, kas dara. Un dažkārt ir tā, ka tādi, teiksim, tie dēmoniskie spēki kaut kādi konkrēti, piemēram, uz zakšanu. Ir pat, turpat svešvārds ir, kas tas ir un kā tas notiek un kas to ir. Ja tur bija kāds, kas bija, kā saka, viņam šī te apsēstība uz zakšanu, esat dzirdējuši par kabatu zaktiem, ja? Ja kā viņi strādā. Nesen nav mēnesis pagājis, kā manu sievu Rutu apzaga. Un bija kāds brīdis, jā, tā ir arī tāda bīstama vieta Rīgā, tunelī pie stacijas, viņu tur kaut ko pirka, mums vajadzēja kādu indi pret skudrām, jo mūsu draudzes namā tās tur nu, tiek iekšā, un tas mums nav patīkami un nav pieņemami. Nu, un kamēr viņi to dara, tikmēr kāds laikam bija vērojis un attaisīja somu un izņēma un bez pēdām. Lūk. Tad vēl tur ir rakstīts 16. Nodaļā apstuļu darbos, ja? Ka tad, kad bija nu, misionas kalpošana, ja? Tur Pāvils un kas tur vēl, un Pāvils un Sīla, ja? Viņi iet un sludina par Jēzu un pat arī nesludiniet. Un tad notiek tā, ka tur ir kāda jauna verdzene, kas viņiem iet no muguras un skaļā balsī viņus reklamē. Viņi saka, šie ir tie visaugstākā Dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu. Es pieņemu, kad Pāvils bija, nu viņš, nu cilvēks kā cilvēks. Nu, nav jau slikti, jā, es par reklāmu neesmu maksājis, kāds to stāsta, jā. Nu, patiesība tā ir. Un tad, kad tas vairākas dienas notika, tad Pāvils, viņš ieraudzīja, tas taču ir velns, tas ir dēmons kāds. Tas ir šis zīlēšanas dēmons, kas to dara. Un vienmēr šie dēmoniskie spēki, kad izpaužās ar cilvēkiem, viņi darbojās ar mērķi, lai sabojātu, lai nozaktu cilvēkiem ticību uz Jēzu. Tas ir viņu mērķis. Un tad, ko apostolis Pāvils viņš teica, viņš apgriezās un sacīja, un teica tas, kā pielietot, ko es ieraudzīju arī priekš sevis, viņš teica. Viņš saka, Jēzus Kristus vārdā, es tev pavēlu iziet no tās. Ievērojiet, ja? Vispirms Jēzus Kristus vārdā. Labi, nē, piedošana, tā nav formula. Bet te ir iekšā, te ir mūsu pamatojums, kā darīt, mūsu priekšzīme, ja? Piemērs, kā darīt. Jēzus Kristus vārdā, ne savā, bet arī drosme par to, ka es esmu Jēzu, viņš ir mans kungs, kad es tev pavēlu. Jēzus Kristus vārdā, es tev pavēlu. Un tad dod rīkojumu. Lūk, es arī to mācījos. Bet tas nenozīmē, ka tas pavisam vienkārši. Nē, nē, jo līdz, ko mēs mums ir izaicinājums uzdrošināmies kaut ko vērsties pret šiem spēkiem, mēs sastopamies ar bailības garu, jo velns to iedveš. Bailes. Un kas nu būs? Un ja viņš klieks, un ja viņš ārdīsies? Un tur arī kāds gadījums ir apsoli darba grāmatā, kur bija kādi augstā priestera dēli, man liekas, viņi bija 7, un viņi pielietoja lūkšanas, arī psalmu vārdus, un viņi izdzina ļaunos garus no cilvēkiem, mēs tur lasām, ja? Un tagad tur ir kāds gadījums, kad ir kāds ļaunas garas, kurš nekādīgi neklaus viņiem, nepako. Un tad viņi domā, paga, un viņi saka tā, mēs tevi apdraudam tā Jēzus vārdā, ko Pāvils sludinā. Atmieties, ja? Tā tad, Pāvils sludinā, viņi nesludināja. Un rezultāti, atmieties, ka tie 7 vīri dabūja bēgt, un šis viens cilvēks apsēstājis, viņiem drēbes plēsts, ka viņi, nezinu, cik, vai nu galīgi kaili, vai kā viņi dabūja mukt. Un bība uznāca tiem cilvēkiem. Tātad, tiem, kas tic uz Jēzu, ja, kas pielieto šo vārdu, pat ļaunie gari padodas. Tā arī mācekļi sacīja tur. Tātad, tur bija rakstīts, kad nešķīsti gari izgāja, un izgāja stiprā balsī brēgdami. Tā stiprā balss, tā vairs nav tāda kā tā cilvēka balss. Tā var būt tāda, dažkārt var būt tā, kad sievietai tā ir kādā vīrieša balsī. Vai otrādi, visvisādi. Un tās var būt tādas skaņas, ko cilvēks parasti dabīgi viņš tādas no cilvēka nenāk. Jā, Jēzus laikā tāpat bija. Un ko Jēzus teica? Jēzus teica, paliec klus un izej no tā. Ja? Atkal. Un ja Jēzus ir manas kungs, tad mums ir tā vara tā teikt. Starp citu, nevar tagad, tu nevar tā uzrakstīt tā 7 punkti, kā jādara un uz priekšu darīt. Nē. Bet situācija ir, un es jūtīgs pret svēto garu, kā viņš tev vada. Un pilietu, un dari to. Uzdrošinies darīt. Un tu redzies, ka notiksies. Un ne tāpēc, ka mēs kaut kas esam, bet tāpēc, ka tas kungs ir uz troņa. Un viņš ir, mēs esam viņa draudze, viņa ļaudis. Un viņš grib izpausties. Viņš vairs nesūta eņģeļus. Mēs esam viņa rokas, viņa kājas, viņa mute. Mēs esam tie, kurus viņš grib lietot. Un kamēr mēs to neapzināsimies, mēs ilgākā laika posmā mēs varētu palikt pa baznīcas mēbelēm. Daudz paralītiķi un tizlu tika dziedināti. Tātad daļēja paralīze, piemēram, viena puse cilvēkam nedarbojās. Ja? Jēzus vārdā viņš tiek dziedināts. Bija kādu, ko atnesa pat uz tās gultiņas, ja? Pie Jēzus, caur jumtam, nolaidi pie viņa. Vispār viņš nevarēja pakustēties. Jēzus dziedināja. Un lūk, tā notika arī tur Samarijā. Un vēl interesanti ir, un liela līksmība valdīja tanī pilsētā. Kas notika ar mums, kad mēs noticējām Jēzum ar saviem grēkiem pie viņa nācām, un kad mēs piedzīvojam, man ir piedots, mēs piedzīvojam to, ka te kaut kas tāds gaišs mums atvērās, kaut kas tāds, ko nevar vārdos izteikt. Un ja mēs nebijām galīgi tādi, teiksim, tie noslēgtie latvieši vai varbūt kāda cita tauta, skatieties uz bērniem, kā viņi priecājās. Ja prieks ir, viņi laiž uz āru. Mēs jau, jo tie bērni lielāki pieaug, es nezinu, varbūt šī paudze vai es nebūs tāda, kā mēs bijām. Jo lielāki paaug, mēs tā sākam bremzēt. Nu, ko tad? Nē, kā tad es tā? Ko tad mēs? Vienīgais es tā gribētu dejot un lēkāt, bet es jūtu, ka labāk es neaizraušos, ka es nenokrītu. Bet mums vajag izpaust to, kas mums sirdī. To prieku vajag izpaust. Un tu tas iedomājieties, cilvēki, kuri bija nospiesti tajā pilsētā. Par to tālīt runāsim tālāk. Kāpēc? Kuri nepazina šo dievišķo prieku. Ka tu esi tevi grēki piedoti, ka tu tici uz Jēzu, ka tu esi ūdenī kristīts, ka tevi tur piepildīts ar svēto garu. Pat pirms tam jau viņi piedzīvoja šo prieku. Kad tu to pats piedzīvo, tad ir tā, kad tavs prāts nespēja aptvert. Tas ir vairāk kā saprašana, bet tu zini, tas ir. Un tagad ir te kāds cilvēks, kurš bija līdz tam nodarbojies ar buršanu šajā pilsētā. Un tas ir burvis Sīmanis no 9. Panta un tālāk. Un viņš ar savu buršanu, starp citu, buršana nav nekas svešs mūsu tautai vai cilvēkiem, kas Latvijā dzīvo, arī citām tautām. Tas, manuprāt, cik es vēroju un cik es zinu arī no saviem, teiksim, senčiem un no tās, kaut vai piemēram no mūsu platonas, kur mēs tur draudzē darbojamies un kalpojam, tas nav nekas svešs. Ir cilvēki, kas burās, ir cilvēki, kas piekop dažādas tādas okultas lietas vai praktizē tās, lai iespaidotu citus. Brīžam it kā kaut kas labs, lai dziedinātu vai lopus vai cilvēkus, brīžam atkal, lai uzliktu kādu lāstu vai nolādētu vai kaut kā. Tas mūsu tautā mums nav nekas svešs. Un kad es kādu laiku atpakaļ runāju ar mūsu kaimiņu, viņš kad ir katoļticīgais, viņš aktīvi piekopa savu katoļticību, un viņš tad izteica tā, viņš teica, un mēs tā kā tāda burju tauta. Nu tāda ir mūsu pagātne. Pirms Jēzus, pirms Kristus, ja? Un tātad šis burvis Sīmanis, viņš bija nodarbojies ar buršanu un uztraucis samaries ļaudi, sacīdams, ka esot liels vīrs, 9. Pantā ir rakstīts. Ja? Un viņam pieķērās visi, mazi un lieli, iedomājieties par bērni. Ja tā mēs domājam, tie varētu būt bērni, vai tie varētu būt arī, teiksim, vergi, un teiksim, tie kuriem... Tie vergi kalpoja, vai tie īpašnieki, vai valdības cilvēki, vai tie būtu bērni un pieaugušie, vai tie būtu zemākas klases cilvēki vai augstākas, viņam pieķērās visi. Tas notika tāpēc, ka viņš ar burvībām viņus bija apstulbinājis. Un tad, kad viņi ticēja uz Jēzu, tad notikās kas, ka viņi ticēja, viņi savus grēkus sūdzēja, atzinās, pieņēma Kristu, lika kristīti, ja? Viņi piedzīvoja šo prieku. Kāda brīvība nāca vienkārši savu viņu noticēšanu, ka Jēzus ir Kristus, ka šis ir patiesais Dievs, un ka citi nav Dievi. Kā arī tas burvis Sīmanis, tas nebija nekāds Dievs, tas nebija nekāds Dieva spēks. Un interesanti ir, kad šis burvis, mēs nezinām iemeslu, kāpēc, mēs nezinām motīvus, tas nav aprakstīts, tas paliek mums jautājums. Viņš arī tagad apliecina, mēs nezinām sirdī vēlāk atklājas, kas tur sirdī ir. Viņš apliecina, ka viņš tic uz Kristu. Viņš arī kristīts, ja? Mēs tālāk tur lasam. Un nu, droši vien, nu, ne, labi, neminēsim to. Bet tā kā viņi piedzīvoja prieku, dziedināšanas un atbrīvošanas, piedzīvoja tādus brīnumus, tad viņi ir, piemēram, Filips, ja viņiem vēl bija kādi palīgi, ļoti iespējams, viss jau nav uzrakstīts, un tagad viņi skatā, bet kaut kas trūkst. Viss ir, bet kaut kas trūkst. Dziedināšana, zīmes, brīnumu notiek, atbrīvošana un pat burvis ir tagad tic uz Jēzu un tiek kristīts un tā. Kaut kas trūkst. Vai jūs sekojat līdzi? Jūs jau zināt, sakat, kas tur trūk vēl? Ko viņi teica, kas tur trūkst? Viņš skaļāk. Jā, bet svētais gars ne par vienu no viņiem nebija nācis. Un ko viņi dara? Viņi nav tādi, ka viņi tā, tad jau vienkārši, teiksim, lai nāk vai dar, vai Filips anē bija tāds, ka nu es tagad zinu, redz, kāda zīmes un brīnuma notiek, kāda dziedināšanas, es tagad lūkšu par viņiem, lai... viņš to nedara. Viņš dod ziņu uz Jeruzālemi un atnāk Pēteris un Jānis. Viņi atnāk, lai lūktu par viņiem Dievu, lai uzliktu rokas, lai viņi saņemtu svēto garu. Ja? Tad interesanti palasiet tur tālāk arī šo visu notikumu. Un tad, kad viņi to dara, izrādās tagad svētais gars vēl kādā īpašā veidā atklājās. Svētais gars atklājās kā persona. Un šie cilvēki, kas ir no grēkiem šķīstīti caur ticību uz Jēzu un ūdenī kristīti, viņi saņem svēto garu, runā mēlēs, praviešo, un ir vēl kaut kāda cita prieka pilni. Vēl, es nezinu, kā lai to raksturo, varbūt varētu, neteiksim tā, ka nu, tas nebija nekāds prieks, ka tagad īstais prieks. Nē. Ja? Tas bija prieks, jo brīvība nāca. Bet tagad, kad svētais gars nāca, tur bija vēl kaut kas. Un tad, kad svētā gara kristību piedzīvoja, kad saņēma svēto garu šis te bijušais burvis Sīmanis, kas acim redzot vairs nepraktizē šo buršanu, jo viņš arī tic uz Jēzu un kristīts, viņš turās un viņš nobīstās. Oh, dienījās, vēl kaut kas notiek. Notiek tā, ka tiem, kuriem apustuļi Pēteris ar Jāni uzliek rokas, viņi dabūs svēto garu. Un to varēja redzēt, ka viņi saņēma svēto garu. Jo tas bija, arī kā citur rakstīts, tas bija tāpat kā sākumā mums, ar mums. Ja, Kornēlija namā viņi redzēja, oh, tur ar tāpat notika. Un tad sākumā ar mums, Jeruzālēmē, ar tāpat notika. Un tagad mēs redzam, šeit ar notiek. Un šis te burvis Sīmanis, tagad mēs varam sākt minēt, kas notiek viņa sirdī. Tas ir, par ko viņš domā. Un es tagad minēšu, ja, varbūt es kļūdos, tā arī nav liela vaina, jo vēlāk tajos vārdos kaut kas atklājās arī. Viņam sirdī notiek domās, notiek kaut kas tāds vārās. Tas, ko es darīju, kā burvis būdams, tas bija kaut kas, jo es, teiksim, kontrolēju visus tos cilvēkus. Labi, tas bija tiešām spēks, jo es arī sacīju viņiem. Tas ir Dieva spēks, kas ar man darbojas un tā. Bet tagad, kad Pēteris un Jānis uzliek rokas un lūdz Dievu par šiem cilvēkiem, viņi saņem svēto garu, runā mēlēs un praviešo, dzied, slavē, lēkā, paceļās virs zemes. Jā, arī tādas, tas arī notiek, ja? Ne tikai tas, ka mēlēs, runā vai kaut kā. Jā. Un viņš izdomā tā. Tātad bez tā, kas man ir, ko es praktizēju, man vēl to vajadzētu. Nu, tas būtu kaut kas vērtīgs. Un viņš izrēķina vai saskaita, cik viņam ir naudas, un viņš iet pie Pētera un Jāņa, kad viņi tur aizlūdz par cilvēkiem, un viņi saņem svēto garu, saka, es jums varu dot tik un tik naudas, dodiet man šo spēku, lai tas, kam es uzlieku rokas, viņš saņem svēto garu. Mīļie, līdz ko viņš to izteica, svētais gars kaut ko atklāja Pēterim. Ko tad svētais gars atklāja Pēterim? Mēs lasām. Lasīsim no 19. panta. Un tad Sīmanis, dodiet man šo spēku, ka tam, kam es rokas uzlieku, dabū svēto garu. Bet Pēteris tam sacīja, kaut tu pazustu ar savu sudrabu, tāpēc, ka tu domā Dieva dāvanu iegūt par naudu. Tev nav nekādas daļas gar šo vārdu, jo tava sirds nav taisna Dieva priekšā. Tāpēc atgriezies no šī ļaunuma un lūdz to kungu, vai šī tava sirds iedoma tev nevarētu tikt piedota, jo es tevi redzu rūktas žults pilnu un netaisnības saistītu. Tā, tagad te ievērojot atkal divas lietas. Ļoti svarīgi ievērot. Tad, kad Pēteris un Jānis darbojās Dieva spēkā, kad Dieva gars arī apstiprinājās, ka viņš nāca par šiem cilvēkiem, ja? Viņi piedzīvoja, ka saņem svēto garu, tika kristīti ar svēto garu, redz, kad Dieva gars spēkā izpaužās, tad nāca gaismā tas, kas bija šajā burve Sīvaņa sirdī. Līdz tam tas nenotikās. Interesanti arī, ka un Pēteris un Jānis, šie Dieva kalpi, šie Kristus apustuļi, viņi neko nesaka, viņiem Dievs neatklāja, starp jums ir kāds cilvēks, kas ir tāds un tāds, un tāda viņam sirds un tāds žults, un tas, viņi arī, Dievs viņiem to neatklāja. Bet tad, kad notiek šī konfrontācija, šī garīgā konfrontācija, kad izpaužās šis ļaunums, kas ir viņa sirdī, tad Pēteris saka šos Dieva vārdus. Tie nav Pētera vārdi. Tas, ko Dieva gars viņam dod. Tieši runā un saka, kas tas ir par ļaunumu, kāds ir tavā sirdī. Un kad viņš to pateicis par to, kāds viņš ir, tad, redz, Dievs nekad nedara tā, kad ak, tu esi grēcinieks un atcauri. Vienmēr, kad Dievs sūta arī skarbu vārdu patiesību par grēku, Dievs rāda ceļu vai izeju vai risina, dod iespēju. Nav tā, ka tas ir norakstīts. Ja? Ja ir kas norakstīts, arī tā notiek Dievu priekšā, jo Dievs zina. Starp citu, dažkārt mūsu dzīvē var būt situācija, kad ir kāds cilvēks vai kādi cilvēki, vienalga es atkal teikšu, vai liela vai mazi, vai augstos amatos vai vienalga kādos, kas velnišķīgi nostājas pretī, pat tev, piemēram, kādā situācijā, tev, tāpēc, ka tu esi Dieva bērns, piepildīts ar svēto garu, ko tu esi šai draudzē, nostājas tev pretī un tevi kavē un traucē. Dažādos veidos, es pat negribu minēt, tu pats vari zināt to. Tad zini, tu vari kaut ko teikt. Tu vari teikt, lai Dievs viņu paņem prom no tava ceļa. Tu vari lūdz Dievam, lai Dieva gars tev dod, kā cīnīties, kā stāvēt pretī. Jo Jēzus ir nācis arī velna darbus izārdīt. Redzi, viņš ir nācis, un viņš mums ir Jēzus vārdu devis. Kā mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, kā tur, vai tas ir 10-19, jeb otrādi, tur tā, redzi, es jums esmu devis varu staigāt pār čūskām un skarpiem un pāri katram ienaidnieku spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Redzi, viņš mums ir devis. Tas nenozīmē, ka viņš paņem prom šos ienaidnieku spēkus, bet viņš mums to varu tādu devis, ka mēs tam noticam, ka mēs varam tik un tā iet savu ceļu, kas mums ir no Dieva, vai atrasties tur, kur Dievs mūs ir licis, un mēs varam staigāt pāri. Mēs varam nevis koncentrēties uz to pretinieka darbiem, bet staigāt tā, it kā tas mani nemaz neskar. Jeb ir tas teiciens, kur man nācās jau pēdējā laikā jau divreiz lietot. Suņi rei, bet karavāni iet tālāk. Velns grib piesaistīt uzmanību, lai mēs par viņu sākam domāt. Nē, nekā. Mēs daram to, ko Dievs mums grib no mums. Mēs ejam viņa ceļu, mēs daram un mēs staigājam pāri. Vienalga, ja tur mazliet iesāpās. Tas nekas un daram savu darbu. Bet varbūt tāda situācija, ka tev liekas, tas ir par daudz. Man tas ir apnicis. Es ticu uz Jēzu. Man vajag, lai Dieva spēks parādās. Un tad ir tā, ka tu vari lūgt par to cilvēku. Vienkārši lūgt, kungs, vai tu negribi viņu noņemt prom? Paņemt prom no mana ceļa. Es nezinu, kungs, es jāpavēlu tev. Ja tu ko darīsi, viņš mainīsies. Es nekā tur nevaru. Es tikai ciešu. Mana ģimene cieš, mani bērni cieš. Kungs, tu, ja tu kaut ko darīsi, nodod tā tam kungam. Ja tu jūti, ka tas ir par daudz. Tas, ka mums šad tad kaut kas, teiksim, uzknābi, tas ir nieks. Tā ir laba zīme, ka mēs piederam tam kungam. Vai mums, ja visi runā glājumus par mums, tad tur ir kaut kāda liekulība. Tur kaut kas nav ar mums, grib kaut kāds pielīst vai kā. Bet, ja runā melus, redziet, ir kāda rakstu vieta, kas pasaka to, kad mums ir pamatojums lekt no prieka un dejot. Jūs varbūt atminaties? Mateja evaņģēlijā 5. Nodaļā. Tur rakstīts tā. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā, jūs vajā un visu ļaunu melodam par jums runā. Un tad tur kāds arī kādā vecā lūkojumā tieši dejiet rakstīts. Tur ir, var sakot, tad esiet priecīgi un līksmi, kāds tulkojums no ļoti piekla. Nu, kā tad mēs lēkāsim? Ko tad mēs baznīcā dejosim, ja? Tulkotājs sprieda, uzrakstīsim tā. Esiet priecīgi un līksmi. Vecāks tulkojums saka, tad dejojiet no prieka, jo jūsu alga ir liela debesīs. Oh, kā var uzzināt, ka mums alga liela? Nu, tad kaut kur mēs jau nemeklējam, lai mūs vajā un ļaunu runā un apmelo. Bet agri vai vēlu, jo rakstīts tā, visi, kas grib dievbīgi dzīvot Kristu Jēzu, tiks vajāti. Viss bez izņēmuma, ja? Jo tu esi tā kā dadzis tur. Tu esi tā kā lukturis tumsā, un viņu es nevaru tos tumšos darbus darīt, līdz ko tu tur esi tumā. Ja? Tā kā tā ir žēlastība mums, jo mums ir žēlastība ne tikai ar viņu valdīt, bet ciest kopā ar viņu. Bet tas ir cits jautājums. Tu varbūt neskārsim, kurš tu no mums grib ciest? Tas tā. Lūk, un tagad šo te domu, teiksim, apkopojot, tā tad ir ļoti no svara, ka mēs esam Dievu priekšā. Man bija lūkšana sirdī, kad mēs tās Dievu pielūksmes un slavu dziesmu dziedājām, bija tād, ar tādiem vārdiem. Dievs dod, lai te būtu rīki. Dod, kungs, rīki vai trauki, lai te būtu tādi, kurus tu šķīstī. Tīri, lai tādi trauki, kurus tu piepildi, kurus tu var lietot. Nu, mēs, sapcītu, tas kungs mūs var darīt derīgus, lai tā būtu. Lūk, ir no svara, lai svētais gars darbojās, lai izpaužās reāls Dieva spēks, lai būtu tā, ka tas kungs ir jūsu vidū. Ne tā, ka nu, jūs atkal, jums atkal tāds interesants nosaukums, atkal kaut kas jauns, ja? Nu jā, nu jūs esat tā, un jums atkal tādi un tādi, tie vadītāji un tādi, jo, nu kaut kas. Nē, mums vajag, lai cilvēki zin, ka tas kungs ir mūsu vidū. Mūsu saskarsmē cilvēkiem ir jāzin, mūs ar mūsu saskaroties, ka mēs esam bijuši ar Jēzu. Ka tie, tas nav tikai kaut kas atkal vai kaut kas jau, bet viņiem to vajag zināt. Nu, un lai Dieva spēks izpaužās, lai svētais gars tā izpaužās. Tad vēl tāda svarīga lieta. Tie cilvēki, kas bija, pamatā šie cilvēki, kas bija šai Samarijas pilsētā, viņi sūdzēja grēkus, atdeva savu sirdi Jēzum, aicināja viņu savā dzīvē, piedzīvoja, ka grēki ir piedoti, viņi kristīt ūdenī un vēlāk viņi saņēma arī svēto garu. Ar viņiem nekas vairs, vis, līdz ar to viss bija izdarīts. Viņi bija brīvi, viņi varēja augt Kristu. Ar šo burvi Sīmani bija savādāk. Ievērojiet uzmanīgi, kādi vārdi ir, teiksim, tas risinājums, tas viņa iespējamais ceļš, ko viņam iesaka. Un caur Pēteru vārdiem Dievs runā, viņš saka, kā tur, nu, ļoti interesanti šie te vārdi. Tā tad, atgriezies no šī ļaunuma. Atgriezies vajag. Ir jāmaina. Rīcība, motivā, viss ir jāmaina, jāatgriežas. Te ir kaut kāda viņa atbildība. Tu atgriezies tālāk un lūdz to kungu. Un te tālāk, kā lai lūdz, vai šī tava sirds iedoma tev nevarētu tikt piedota? Ievērojiet, vai šī tava sirds iedoma tev nevarētu tikt piedota? Ievērojiet, ka te nav tas, ko mēs kādreiz uzsveram. Apliecina savu muti, un tad izsūdzi, ja, un pieņem, un viss kārtībā. Par viņu sacīt savādāk. Lūdz tikmēr, kamēr tu varbūt saņems piedošanu. Jo tas, ko tu esi darījis, kā tu esi ienaidniekam, pretiniekam kalpojis, tas ir ļoti nopietni. Tas ir, un uz spēles ir vispār tava dzīvība, tava glābšana. Vai varbūt tev varētu tikt piedots, iedomājieties? Ja? Labi. Un tad es teiktu tā. Visiem tiem no mums, kas savā laikā mēs esam kaut ko joka pēc praktizējuši, šī lieta ir jānoliek Dievu priekšā kā grēks. Ļoti skaidri. Tā ir negantība Dievu priekšā. Man savā laikā arī to vajadzēja darīt. Es jau biju ticīgais, es jau kalpoju evaņģēliju sludināju un biju un tā tālāk un tā tālāk. Bet bija kādas lietas, kas man, kuras es nevarēju nekādīgi satvert. Mana ticība kaut kādā veidā kaut kur bija saistīta. Es nespēju noticēt, ka Dievs dziedina slimības. Kamēr es lasu, atšķiru, tikmēr es ticu, kā aizver, es neticu. Un tad es jautāju tam kungam, kas, un tad Dievs deva gaismā to, kad es biju devis savu roku, lai man zīlē nākotni. Un tajā pašā laikā es uzskatīju, tas ir nieks, tas viss bija pa jokam. Bet tad, kad es to noliku kā grēku, teicu, jā, kungs, tas bija grēks, es atzīstu to, piedod man, kad es to izteicu, man tā kā tagad tāds plīvurs bija no acīm nost. Ja, mīļie, visi, kas esam kaut kādā veidā iesaistīti vai piedalījušies, es te, kur te, bija kāds gadījums, kur dzirdot šos te vārdus par šo te burvi sīmani, bija kāda māsa, kura izjūta lielas bailes. Dievkalpojumu atrodoties. Un tad, kad pēc tam runājām, viņi sacīja, jā, nu, es tur vairākas reizes tur tajā spiritis seansā piedalījos, un es jau arī īsti negribēju, bet mani tur ievilku, un es piekritu, un es teicu, tev jānoliek, jāsūdz kā grēks tas ir. Lai ienaidiekam nav nekādas daļas gar tevi. Tās ir ļoti nopietnas lietas. Piemēram, hipnoze, ja? Līdz ko tu pakļauji sevi vai atļauji sevi, noliec to kā grēku tam kungam, viņa priekšā. Redz, mums cilvēkiem ir tas, ko es sākumā sacīju, mums ir daudz istabas tādas tai mūsu dvēselē. Un ir labi, ja mēs visas tās durtiņas tam kungam varam vaļā. Jo šīs okultās lietas, nu, es tad vēl man bija lietas, ko es savā laikā sacīju tam kungam. Es taču ļoti ievēroju tos melnā krāsā kaķus, nu. Un tad es jau, man nekad nav tā bijis, bet es tagad kādreiz domāju, paga, ar kuru kājas no gulti izkāpu. Ja? Nu, muļķības, ja? Bet redz, velns ir tāds, ka viņš pieviļ cilvēkus. Viņš grib, lai arī par viņu pasmējās, ka nekas jau nav. Bet ar velnu nav nekādi joki. Līdz ko tu pieskaries, tad ir tā, ka bija tāds nepatīkams man gadījums, atminos, es stāvu rindā, labu laiku atpakaļ, un rindā stāvot, es jūtu, kaut kas smird. Nu, šausmīgi smird. Es domāju, kurš te no tiem cilvēkiem ir? Un es pēc tam skatos, es biju kaut kur iekāpis. Mīļie, līdz ko mēs aizskaram kādas lietas, ko Dieva vārds saka, ir negantība Dieva priekšā. Viņas pielī. Viņas ir. Bet atzīsti, nožēlo un uz priekšu. Tas kungs piedod. Tad vēl kāda var būt tava lūkšana. Tātad viens ir piekrist vai atzīt, jā, tas bija grēks. Tā mana dalība vairāk vai mazāk, vai nopietnāk vai nenopietnāk pie kādām šīm lietām. Tad atgriezties nozīmē, tu vairs to nedari. Ja, labi, tu jau es to nedari. Tad kaut kur ir labi, ja tu teiktu, Sātan, caur šo te lietu, ko es piekopu vai ko es darīju, Jēzus vārdā, tava vara ir beigusies. Tev vairs nav nekādas daļas gar mani. Tev, šīs duris es taisu ciet. Tev vairs šeit nav vietas. Un tad tu vēl vari teikt, uzrašanot, ja teikt, Jēzus vārdā es tev aizdzenu. Tev nav vairs nekādas daļas šeit. Es esmu... Mani mājo svētais gars, es esmu Dieva nams, ja? Mani grēki ir piedoti, tev vairs nav nekādas daļas. Ir cilvēki, es nezinu, kā tas ir jums, ir cilvēki, kuri vienatnē paši tiek galā, bet ir cilvēki, kuri paši nekad netiks galā. Un par to mēs lasam 19. Nodaļā apsuļu darbos. 19. Nodaļā 18. 19. Pants. Daudzi, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca, atzīdamies un izstāstīdami savus darbus. Un labs skaits to, kas bija nodarbojušies ar burvju mākslām, sanesa grāmatas un tās sadedzināja visu acu priekšā. To vērtību noteica un saskaitīja 50 tūkstoši sudraba gabalu. Un tā mācība auga un kļuva stipra tā kunga spēkā. 19, apsļu darbu 19, 18, 19. Mums var būt tas garīgais briedums tāds, ka mēs gribam paši ar visām lietām grēkiem tikt galā. Tas nav slikti. Bet ir kāds lielāks garīgais briedums, kad man tev ir vienalga, ko citi padomās par manu iepriekšējo dzīvi par grēkiem, ka man vienalga, lai kaut liek pie lielā zvana. Kaut lai visi zina un arī atgriežas. Mana reputācija no tām necietīs. Ja? Dieva gods vairosies, ka viņš ir grēkus piedevis, un arī tādus, par kuriem man kauns citiem teikt. Lūk, brāļmāsas, lai Dievs svētī, ir tāds teiciens, es jau te brālim sacīju, ja kādam cepure der, ņem un lieto. Un ja jums kādi ir uzrunājis Dievs par kādām lietām vai kā, labprāt aprunātos un varbūt kopā Dievu lūgtu, jo ja ir kaut kas, kā tevi Dievs uzrunā, tad ir labi pēc iespējas šodien un tagad tikt ar to līdz zināmam noslēgumam. Lai nav tā, kad kaut ko aizkustina šeit un izēja laukā un nu viss jau kārtība, nu kas ir ako labi vai tam līdzīgi. Lai Dievs palīdz, lai Dievs svētī. Paldies jums!